أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعاذنا الله وإياكم من النار الله عز وجل bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Evet değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi cehaletin hakim olmuş olduğu toplumumuzda birçok mevzu hakkıyla anlaşılamadığı gibi dillerimizde en fazla dolaşan La ilahe illallah ifadesi de hakkıyla anlaşılamamıştır. Dolayısıyla toplum sadece ve sadece bu iki kelimenin nutku ile yani telaffuzu ile paçayı kurtaracaklarını zannetmektedirler. Bizler madem ki bunun bu şekliyle anlayışının yanlış olduğunu, yani La ilahe illallah'ın bu şekildeki bir anlaşılmasının yanlış olduğunu gördük. Çevremizde bu tip insanlar var. Öyleyse bize düşen mevzuyu onlara güzelce izah edebilmek. Öncelikle kelime olarak değerli kardeşler, yani cümle olarak diyelim, bu cahil insanlar, bu cahil toplum hadisleri duyduktan sonra, mesela men gâle la ilahe illallah dahalel cenne, bu ve emsali hadisleri duyduktan sonra her kim ki Allah'tan başka Allah edinirse cehenneme girer, her kim ki Allah'tan başka Allah edinmezse cennete girer anlıyor. Gerçekten de sıkıntı bu derece basitleşmiş yani. Adam La ilahe illallah manasını böyle zannediyor. La ilahe illallah diyen cennete girecektir denildiği zaman Allah'tan başka Allah yoktur diyen cennete gidecektir. Yani Allah'ı tanıyanlar cennete girecektir. Böyle anlıyor. Böyle bir inancı olan insana sen meseleyi hakkıyla anlatmadığın sürece yani bu adam ibadetlerden, amelden uzak duracaktır. Veya yapmasa da bunun cezasını sadece ve sadece Allah yakar çıkarır şeklinde yani inanacak veya Allah dilerse affedecek diyecektir. Yani şirk içerisinde olduğunu, küfür içerisinde olduğunu, bu kelimeyi ihlal eden sözleri, tavırları olsa bile bundan haberdar olamayacak. Her ne şekilde olursa olsun, az önce dediğimiz gibi bize düşen değerli kardeşler, mevzuyu onlara güzelce izah edebilmektir. Her şeyden önce biz La ilahe illallah'ın bir rüknü vardır diyoruz. Yani La ilahe illallah özlü rükunları olan bir cümledir. Bu rükunlar yan yana kendisinde olmadığı sürece La ilahe illallah'ın telaffuzu bile geçerli olmayacaktır. Rükünlardan bir tanesi nefi. Diğer bir ifadeyle red değerli arkadaşlar. Nefi diğer bir ifade şekliyle red. Diğerisi ise ispat. Yani La ilahe illallah'ın iki rüknü var. Bir tanesi ne? Nefi, red. Bir tanesi de ispat. Red değerli kardeşler, Allahu Azze ve Celle dışındaki ilahların reddi. La ilahe. Bu şimdi bu cümlenin red yönü, nefi yönü. La ilahe diyorsun. Yoktur yani ilah. Reddediyorsun. İllallah, ancak ve ancak Allah vardır. Ancak var. Bu da ispat yönüdür. Bizim böyle ilmi bir bilgimiz kafamızda olması zorundadır. Çünkü anlatacağımızda bu şekliyle karşı tarafa ilmi ifadeleri aktaracağımızda daha tesirli olacağımızı asla unutmayacaksınız. Dolayısıyla kardeşler, La ilahe illallah demek sadece ve sadece Allah'ı ilah kabul edip ondan gayrı ibadete layık hiçbir ilahın olmadığını, ibadete layık tek bir ilah Allahu Azze ve Celle'dir. Bunun anlamı budur. Yani ispat ve nefi bir arada ele alındığı zaman La ilahe illallah'ın ifade şekli budur. La ilahe illallah. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Sadece ve sadece ibadete hakkıyla layık olan Allah'tır. La ilahe illallah'ın kelime anlamı bu. Kelime anlamı budur. Ebu Malik'ten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğini söylüyor. Diyor ki her kim Allah'tan başka ilah yoktur der. Allah'tan gayrı ibadet olunan şeyleri de tanımayıp inkar ederse işte o zaman onun malı, kanı haram olur. Bu hadis Müslim'deki bir hadisi şerif. Hatırlayacağınız gibi iman bölümünde burada ispat ve nefi bir arada farkındaysanız. Allah'tan başka ilah edinmeyecek. Yani la ilahe illallah diyecek. Onun lazımı olan Allah'tan gayrı kendisine ibadet edilen, itaat edilen diğer şeyleri de inkar edecek. Yani kabullenmeyecektir. Öyleyse değerli arkadaşlar demek ki sadece ve sadece bu kelimeyi söylemek yeterli değil. Yani bu kelimenin ispat yönünü kabullendikten sonra onu ihlal edecek, onu bozacak olan başka bir ilah edinmek asla. Asla mümkün değildir. La ilahe illallah'ın şartları vardır değerli kardeşler. Yani bu rükünlerinden sonra La ilahe illallah'ın geçerliliğinin şartları vardır. Yani biz az önce La ilahe illallah'ın üzerindeki ispat ve nefiden bahsettik. Yani red ve kabulden bahsettik. Şimdi de bunun geçerliliği için şartlar nelerdir? Bu sözü söyleyenin dikkat edeceği şeyler neler olmalıdır? Bu sözün lazımları nelerdir? Bunların üzerinde duruyoruz. Birincisi, okumuşsunuzdur, tekrarında fayda vardır kardeşimizin dediği gibi. Her şeyden önce kardeşler, La ilahe illallah'ın birinci şartı ilimdir. İlim. Ne demek ilim? Bu ifadenin geçerliliğinin ilk şartı ilim. Yani onun bir manasının olduğunu kafamıza yazma mecburiyetindeyiz. Bu kuru kuruya bir söz değildir. Bu kuru kuruya bir söz değildir. Bunun bilinmesi gereken bir ilmi var. Bunun bir manası var. Bunun bir manası var. İyi bilmeniz gerekir ki La ilahe illallah. Bakın şimdi. Ayeti celilede fa'lem ennehu. Şimdi orada Arapça fa'lem ennehu, iyi bilin ki La ilahe illallah. Yani Arapça olarak bile ayeti celilede geçiyor. İyi biliniz ki La ilahe illallah. Ne demek iyi biliniz ki La ilahe illallah? Şimdi bunu biz mahsus kullanıyoruz böyle Arapça olarak. Fa'lem ennehu La ilahe illallah. Şunu çok iyi bilin ki Allah'tan başka kendisine itaat edilecek, ibadet edilecek asla bir ilah yoktur. Ayet bunu söylüyor bize. Ama yarısı Türkçe, yarısı Arapça olarak iyi bilin ki La ilahe illallah. Bu şimdi çok garip gelir. Yani bu mevzuyu, bu cümleyi anlayamayanlara çok garip gelir. İyi bilin ki La ilahe illallah ne demek? Yani şunu çok iyi biliniz ki Allah'tan başka kendisine itaat ve ibadet edilecek başka hiçbir mabut yoktur. şunu iyi bilin ki ifadesinin altı çiziliyor ve La ilahe illallah'ın ilk şartı ilim deniliyor. Yani bilmen lazım. Bunun geçerliliği için önce bu kelimeden ne kastediliyor bunu kafana yazman lazım. Bunu çok iyi bilmen lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini de hatırlarsanız, her kim La ilahe illallah'ın manasını bilerek olursa cennete gidecektir. Ya bunun manası var. Bunun manasını bilirsinse, bunun ilmine vakıfsınsa cennete gireceksin. İşte kardeşler, zikredilen bu ayetlerden, zikredilen bu hadis-i şeriften de açıkça anlaşıldığı gibi bu kelimenin kendisine has bir manasının olduğu, geçerliliğinin de bir takım şartlarının olduğu anlatılıyor. Nasıl olmasın ki? Nasıl olmasın ki? Eğer bu kelimeyi tevhidi kabul ve ona iman sadece telaffuzu ve ikrarı ile biten bir iş olmuş olsaydı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müşrikler arasında bu denli söylenmesi gereken çok kolay bir söz yüzünden, bir cümle yüzünden o kadar zahmet neden? Savaşlar neden? Öyle mi? Niye? Kulu la ilahe illallah tuflihu. Ya la ilahe illallah deyince kurtulun. Bu adamların yani dillerinde kemik mi vardı? Söyleyemiyorlar mıydı bunu? O adamlar bunu biliyordular kardeşler. Bu adamlar bunun anlamını çok çok iyi bildikleri için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara anlayacağı dilden konuşuyor. Allah'tan başka kendisine itaat ve ibadet edilen hiçbir şeyi kabul etmeyin. Sadece Allah'a itaat edin de kurtulun. Yani günümüz tabiriyle şöyle diyebiliriz kardeşim. Evliyaydı, veliydi, şuydu, buydu. Bu gibi şeylerden medet ummayın. Fayda ve zarar gelmez onlardan. Allah'ı her konuda kendinize vekil tayin edin, dost tayin edin, yardımcı tayin edin, ilah tayin edin, emirlerine boyun eğilecek tayin edin de cennete gidin. Ondan başkasından korkulmaz, ondan başkası gaybı bilmez. Yani ilah bunların hepsini içerisine alan bir kavramdır. Dolayısıyla günümüz tabiriyle anlamı budur. Bunu bu adama bu şekliyle anlatmazsanız anlamaz bunu ya. Onun içindir ki La ilahe illallah'ın üzerinde ilim ehli çok durmuştur. Çok durmuştur. Her ilim ehli kendi beldesinde bu kelimenin nasıl anlaşılması gerektiği hususunda çaba sarf etmiştir. Bu anlaşılırsa gerisi kolay kardeşler. Bunun anlaşılması lazım. Elbette ki bizim tarafımızdan da hakkıyla olmasa da anlaşılmıştır. Ama hakkıyla anlaşılabilmesi başkalarına anlatırken de daha güzel anlatabilmemiz için biz ne yapıyoruz? Bunları tekrar tekrar ediyoruz değerli kardeşler. Diğer taraftan kimin son sözü La ilahe illallah olursa cennete girer ifadesi sadece dil ile telaffuzdan ibaret olmuş olsaydı Kızıldeniz'de boğulurken yani ömrünün nihayetinde boğulurken Firavun'un son sözü de La ilahe illallah'tı. Onun da kurtulması gerekir. Öyle mi? Yani hadiste söylendiği gibi kimin son sözü La ilahe illallah olursa cennete girecektir diyor. Aha Firavun'un son sözü. Neden Allahu Azze ve Celle Firavun'u bu sözünü kabullendirdi? Firavun boğulacağını anlayınca dedi ki ben İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilahın olmadığına iman ettim. Ene minel muslimin. Ben de diyor. Ben de diyor Müslümanlardanım. Arapçasına da dikkat ederseniz hatta iza adrakehul garak yani hatta ne zaman ki idrak etti neyi? Boğulacak. İdrak etti. Kal dedi ki amentu. İman ettim neye? Ennehu la ilahe illellezine amentu bihi beni İsraile. Yani ben de İsrailoğullarının iman ettiği o ilah Allah'tan başka yani ilahın olmadığına iman ettim diyor. Ene minel muslimin, ben de Müslümanlardanım diyor. Yani burada farkındaysanız ennehu la ilahe illallah. O da bak la ilahe illallah diyor. Ondan başka ilahın olmadığına ben de iman ettim diyor. Adamın son sözü la ilahe illallah. Ben de Müslümanlardanım. Ama Allahu Azze ve Celle şimdi mi ey Firavun diyor değil mi? Kabul etmiyor bunu. Öyleyse Allahu Azze ve Celle'nin öteden beri kulları üzerindeki cari olan böyle çok ciddi, önemli bir kural Firavun için geçersiz, başkası için geçerli hatta. Asla. Herkes için geçerli bir kuraldır. Her kimin son sözü la ilahe illallah ise o cennete girecektir. Tamam. Ama burada herkesin son sözü la ilahe illallah'tan kasıt ne? Yani dille mi? Anlamını biliyor musunuz kardeşler? Her kim son nefesine kadar tevhidi çizgide giderse, her kim son nefesine kadar tevhid ehli olursa bunun gideceği yer cennettir. Anlamı bu kardeşim ya. Yoksa sen dur sonunda öleceksin Firavun gibi, efendim la ilahe illallah oldu. Anlamı bu değil arkadaşım. Anlamı bu değil yani. Bunlar güzel anlaşılırsa elbette ki güzel anlaşılacaktır. Ve uzunca bir rivayet var hatırlarsanız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki insanların la ilahe illallah bu toplumdan daha iyi anladığına, kavradığına dair uzun bir rivayet var hatırlarsanız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi amcasına şikayete geliyorlar hatırlarsanız. Öyle mi? Yani senin kardeşinin oğlu bizim ilahlarımız hakkında ileri geri konuşuyor. Seslesen de bir şeyler söylesen. Sesliyorlar. Allah Resulü geliyor. Ey kardeşimin oğlu, gördüğün gibi Kureyş'in önünde gelenleri burada hep. Onlar senden şikayetçi. Neden şikayetçiler? İlahlarına küfrediyormuş. Bunun manası da sinkaf kelimeler söylüyor anlamında değerlendirilmez. Allah Resulü öyle şeyler yapmaz. Bizim küfür kabul ettim. Yani bunların ilahlarını kabul etti, reddediyormuş, inkar ediyormuş. Ey amca, ben onlardan diyor fazla bir şey istemiyorum ki diyor. La ilahe illallah söylemelerini, onlardan bir kelime istiyorum diyor. Neymiş o? Babam başı hakkı için 10 tane söyleyelim diyorlar. Yani yeter ki 10 tane söyleyelim. Yani sen neymiş? Yeter ki yakamızı bırak. İlahlarımızı küçümseme. Ne zaman ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah deyin diyor, onlar ne yapıyorlar? Az önce 10 kelime söylemeye hazırlıklı olanlar ne yapıyorlar? Zıplayıp kalkıyorlar. Olur mu öyle şey diyorlar. Anlamını bildikleri için. Yani Allah'ın Resulü onlardan ya rat, lat, menat, uza, bunları bırakacaksınız ya. Bunların kabirlerine üşüşmek, oralardan yardım beklemek. Yani ilahlaştırdığınız o şeylerden uzak duracaksınız. Onlardan beklediğiniz şeyler Allah'tan bekleyeceksiniz. Her şeyinizle Allah'a yöneleceksiniz. Yapacağınız bu iş bu. Onlar bunu anladıkları için ne yaptılar? Bunu kabullenmediler. Öyleyse biz burada ne yapıyoruz? La ilahe illallah'ın bir anlamı var, bir manası var. Bir, ikincisi Mekkeli müşrikler bile bunun anlamını bizden daha iyi biliyorlardı. Yani toplum olarak bizden daha iyi biliyorlarmış demek ki. Onun için bizim toplumumuzda böyle anlaşılmıyor. Yani herkes la ilahe illallah diyor, dolayısıyla cennete girecektir. İmamlarımız bunu anlatıyor, müftümüz bunu anlatıyor. Peki Muhammedun Resulullah demesem diyor olmaz diyor. Niye olmaz? O da onun içinde diyor. Niye sen onu onun içine sokuyorsun da işte diğerlerini de biz sokuyoruz. Delilleri var. İkincisi değerli arkadaşlar, la ilahe illallah'ın ikinci şartı yakin. Yakin. Yakin. La ilahe illallah'ın kemalinden olan ikinci şart yakin. Ya yani arkadaşlar, şek ve şüpheye yer vermeden, şek ve şüpheyi yok edici, tereddütsüz bir iman. Yakin. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edip, sonra da imanlarında şüpheye düşmeden Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İşte sadık olanlar bunlardır. Allah'a ve Resulüne iman, sonra imanda da şüpheye düşmeyeceksin. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten kaçınmak için senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini bilendir. Senden yalnızca Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri kuşkuya kapılıp korkularından kararsızlığa düşenler izin isterler. burada. Zıttı ile, yani kalpler korkuya kapılmadan, şüpheye düşmeden Allah ve Resulüne itaat, ittiba, yakin bir iman isteniyor değerli kardeşler. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet ederim. Bu iki hususa şüphe etmeyerek Allah'a bu iki şehadetle kavuşan her kul muhakkak ki cennete girecektir. Allah Resulü'nün bu sözü de, ki ayetlerden biraz daha açık diyebiliriz, şüphe etmeden Allah'a, yani la ilahe illallah, ondan başka ilah olmadığına, ondan başka ibadete layık bir mercinin olmadığına şüphe etmeden inanırsanız Resul'e de aynı şekilde cennete girersiniz diyor. Bu da yakinin delillerinden birkaç tanesi kardeşler. Mesele uzamasın. Biz ne yapıyoruz? La ilahe illallah'ın üçüncü şartı ihlas. Bir de diyoruz ki ihlas olması lazım. Bunların hepsi bu la ilahe illallah'ın içerisinde olacak kardeşler. İhlas. La ilahe illallah'ın kemalinden olan üçüncü şart da bu kardeşler. Yani ihlas. Kul ihlaslı bir şekilde Allah'tan başka ilah olmadığına iman etmesi ve ibadetlerini de samimi bir şekilde Allah'a takdim etmesi gerekir. Halis din ancak Allah'ındır. Şimdi bunlar okunurken bile Allah ne alaka var, belki de ne yapıyoruz? Düşünüyoruz. Evet, düşüneceğiz kardeşler. Yani bunlar elbette ki kimseye vahiy ile gelmemiştir. Bunlar ilim ehli insanların üzerinde ittifakla la ilahe illallah'ı açıklarken de getirdikleri delillerdir. Yani ihlasa birinci olarak delil getirmiş. İyi bilin ki elâ lillahi dinul halis demiş. Halis din ancak Allah'ındır diyor. Ne alaka var? Alaka var, biraz düşünürsün sen. İhlaslı olmadığın sürece neye yarar? Az önce denildiği gibi yakin olmazsa neye yarar? Ve birinci şıkta denildiği gibi ilim olmazsa neye yarar? Yani la ilahe illallah'ın manasını bilmezsinse neye yarar? Onlar dini Allah'a has kılarak ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmamışlardır. Burada ihlastan bahsediyor. Halis bir şekilde inançtan, imandan bahsediyor. Kıyamet günü halk içerisinde şefaatime en ziyade mazhar olacak kişi kalbinden ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyendir. Ne demek kalbinden? Yani bunu söylerken kafayı bükerek söylemek mi? Gür bir ses çıkarmak mı? Ne yani? Hayır. Kalpten öyle bir söyleyeceksin ki çok ihlaslı olacak. Gerçekten ondan başka bir ilahın varlığını asla kabullenmeyecek bir ihlas söz konusu olacak. Buhari hadisi. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim kalpten ihlasla ve yakin bir imanla la ilahe illallah şehadet ederse ateşe girmez, cennete girer. Görüyor musunuz? Başka bir hadis yine, kul la ilahe illallah kelimesini ihlaslı olarak söyleyecek olursa büyük günahlardan kaçındığı sürece gökyüzünün kapıları açılır ve arşa kadar bu devam eder. Şimdi bakınız, la ilahe illallah'ı söylüyorsunuz ihlaslı bir şekilde, büyük günahlardan da diyor kaçındığı sürece diyor bak. Şimdi büyük günahlardan adam kaçınmıyorsa la ilahe illallah'ı İhlal ettiği noktalar var. Yani la ilahe illallah sulandırmış sanki biraz. Yani la ilahe illallah söyleyemiyor hakkıyla. Bağlantı kurmamız lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine, kim ihlas ile la ilahe illallah derse cennete girer. Dediler ki ihlas ile söylemek nasıl olur? Bakınız şimdi, hep birbirini açarak gidiyor. Nasıl ihlaslı nasıl söylenir ya Resulallah? Allah Resulü'nün cevabına bakın. Söyleyeni Allah'ın haramlarından alıkoymasıdır. Bir insan ne kadar haramlardan uzak duruyorsa la ilahe illallah'ı o kadar ihlaslı söylüyordur. Yani o kadar ihlaslıdır la Allah'a itaat ibadet hususunda. Onun ilahlığını anlama, kavrama hususunda o kadar ihlaslıdır değerli kardeşler. La ilahe illallah'ın yine kemalinden olan dördüncü şart sıdk. Sıdk. Evet, dördüncü şart sıdk kardeşler. Sıdk, yalanın zıddı olan nifaka mani bir haldir. Çünkü münafıklar dilleri ile bu hakkı söylemekte, fakat kalben bunu ne yapıyordu? İnkar etmekteydiler. Yani düşünün münafıkları değerli kardeşler. Münafıklar bu sözü en fazla söyleyen insanlardır. Söyleyen insanlardılar. Ama neye yarar? Yani la ilahe illallah'ın dille telaffuzu var ama geçerliliği için şartları ihlal ediyorlar. Dili başka, kalbi başka. Ne demesen şimdi o zaman dilinle la ilahe illallah. Kardeşim, dilinle la ilahe illallah diyeceksin. Bu dilin zikridir. La ilahe illallah diyeceksin. Kalbinle la ilahe illallah diyeceksin. Onun inanç yönü neyse bunları tasdik edeceksin. Ondan sonra la ilahe illallah'ın şartları neler? Tatbikat hususunda onları yerine getireceksin. Onu bozacak şeylerden uzak duracaksın. Allah elbette ki sadıkları da bilecek, yalancıları da bilecek. Sadık ol diyor. Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar sadıklardır. Doğruysa, bu sözü doğru söylüyor isen, doğruluğuna inanıyor isen tasdik edeceksin. Dilinle, kalbinle, yeri geldiği zaman azalarınla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim sadık olarak la ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilahın olmadığına şehadet getirirse cennete girer. Bak, burada da sadıklıktan bahsediyor. Yani Resulullah farklı farklı kelimeleri neden kullanıyor? Kim yakin olarak, kim sadık olarak diyor. Öyle mi? Bunları teker teker ayrı ayrı kullanıyor. Ayrı ayrı kullanıyorsa demek ayrı ayrı anlamları var bunların. La ilahe illallah'ın kemalinden olan muhabbet. Muhabbet. Bu da la ilahe illallah'ın kemal şartlarındandır. Muhabbet kardeşler, münafıkların yaptıklarının tam tersi Allah'ı ve Allah'ın sevdiklerini sevmek. Muhabbet göstermek. İşte burada la ilahe illallah'ı tasdik eden, yakinen ona inanan tevhid ehli insanlara sevgi beslemek. Muhabbetin olması gerekir. Yani la ilahe illallah'a muhabbetin olduğu gibi la ilahe illallah'ı söyleyene, bunun gerekleriyle amel edene muhabbetin olması lazım. Tevhid ehli insanlara muhabbetin olması lazım. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'tan gayri eşler edinerek Allah'ı sever gibi onları severler. İman edenler ise en çok Allah'ı severler. Allah'ı ilah kabul eden ona muhabbet duyacaktır. Allah'a muhabbet duyacak. Allah'ı sevecek. Allah'ı sevecek. Ve sevgi de değerli arkadaşlar sürekli itaat anlamında eğer tercüme edilirse Allah'ı sevecek ve itaat edecek. Allah Resulü buyuruyor ki üç haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa imanın tadını almış olur. Bir, Allah ve Resulünün o kimseye her şeyden daha sevimli olması. İki, sevdiğini sadece ve sadece Allah için sevmesi. Üç, ateşe atılmaktan nasıl korkuyor ise iman ettikten sonra, Allah kendisini kurtardıktan sonra küfre düşmekten de öyle korkmasıdır. Şimdi burada kendimize soru soruyoruz. Geçen internet ortamında da paylaştık. Acaba hiç gerçekten küfre düşmekten korkumuz var mı? Korkuyor muyuz? Biz kendimizi garantide. Hayır. Yani eğer imanın tadını almışsa bir kimse bundan korkması lazım. Ya ayağımız kayarsa ne olur halimiz? İnsan korkarsa ne yapar? Dikkat eder, kendine çeki düzen verir. Gerçekten ilginç bu anlamda, çok ilginç bir hadis-i şeriftir. Yani şu üç şey kimde varsa imanın tadını almış olur. Bunlardan bir tanesi de işte gördüğünüz gibi Allah kendisini kurtardıktan sonra ateşe atılmaktan korkuyor. Nasıl korkuyor? Küfre düşmekten korkuyor. Nasıl korkuyor? Ateşe atılmak gibi korkuyor. Ki zaten küfre düştüm ateşi boylayacak, Allah korusun. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim sevdiğini Allah için sever, buğz ettiğini Allah için buğz eder, verdiğini Allah için verir, men ettiğini de Allah için men ederse imanı kemale ermiş olur. Yani muhabbetiniz buğzunuz, muhabbetiniz, sevginiz, saygınız gerçekten Allah için olmalıdır. La ilahe illallah'ın şartlarındandır bu. Kemalinin şartlarındandır kardeşler. İmanın en güçlü ve güvenilir kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. La ilahe illallah'ın anlamını, manasını, geçerliliğinin şartlarını kafamıza bu anlamda yazdıktan sonra değerli arkadaşlar, sizinle yine çok ciddi, lazım olacak bir husus, tabi la ilahe illallah hususunda. La ilahe illallah'ın böyle geçersizliğinden bahsediyorsunuz ama şöyle hadis var, böyle hadis var diye reddiye verenler olabilirler ki ellerinde de hadisler var bu anlamda. Öncesini anlamadı mı bunu hiç anlayamaz. Ve biz ayrı bir bapta diyoruz ki la ilahe illallah sözü insana ne zaman fayda verir? Mücerret, tek başına bir insana ne zaman fayda verir la ilahe illallah sözü? Bunu da kafamıza güzel yazmamız lazım. Birincisi, savaş meydanında, savaş meydanında, hatırlayanınız var mı? O sözün, sadece ve sadece o sözün insana fayda verdiğini anlatan bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir kişiye kavuştu diyor. Biz onu diyor kuşattık diyor. Allah Resulü döneminde diyor bir savaştaydık diyor. İşte çarpışma oluyor dersen birisine kavuştuk. Onu kuşattık. Bu adam la ilahe illallah dedi. Yani kendisini kuşattığımızda la ilahe illallah dedi. Bu tevhid sözcüğü üzerine ensari arkadaşım ondan kendini çekti. Fakat ben mızrağımı sapladım bu adama diyor. Biri meseleyi anlıyor, öbürü anlayamıyor. Yani ne zaman ki tevhid kelimesini o an söyledi, la ilahe illallah, o geri çekiliyor, işi anlayan uyanığı o, Allah rahmet eylesin ona, öbürü ki sonunda da anlatıldığı gibi korkusundan bu dedi diye ne yapıyor? Saplıyor bu şeye. Medine'ye geldik. Bu hadisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Allah Resulü beni çağırdı. Bana ya Usame sen o adamı la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün? Ya Resulallah o bu sözü ancak ölümden korktuğu için söyledi. Sen o adamı la ilahe illallah dediği halde mi öldürdün? Ve bu soruyu bana karşı devamlı tekrar ediyor. Nihayet ben, keşke ben bugünden önce Müslüman olmasaydım. Yani ben bu şimdi Müslüman olsaydım yani. Bu kötü cürmüm geride kalsaydı. Yani ben bu adamı la ilahe illallah dediği halde öldürdüm. Tüh. Şimdi burada o sözün faydası burada bak. La ilahe illallah. Kim olursa olsun. Korkusu nereden biliyorsun? Başka rivayetlerde de anlatıldığı gibi kalbini mi yardın da bak. Sen necisin? La ilahe illallah dedi mi? Tamam, dokunmayacaksın o an. O an dokunmayacaksın ona. Ona orada fayda verir ona işte. Tamam, canını kurtardı. İşte bundan sonra onu ihlal edecek ne olur? Lazımlarını yerine getirecek mi? O adam orada, o adam o arada korkusundan kalp krizi geçirse de gitse la ilahe illallah dese ve gerçekten de hani hakiki manada bunu söylese, orada kalpten gitse bu adama, yani deliller çerçevesinde tabii konuşuyoruz, bu adamdan namaz sorulmaz ki ya, namaz vakti gelmedi, söyledi, lazımları lazım olduğu zaman yapılacak. Onu ihlal eden şeyleri dilinden elinden sudur ederse bozacak. Ama ona o an fayda verdi kardeşim. Adam şimdi la ilahe illallah diyen birisi duydun değil mi, gördün. Kardeş bu adam Müslüman bir adam. Başka bir şey diyemezsin sen o adama. İhlal eden bir şeyini mi gördün? Yok. Ama la ilahe illallah dediğini duydun sen bu adam. Yani buna şahit oldun sen. Bir şey söyleyemezsin. Ne zaman ki la ilahe illallah'ı ihlal edici bir şey varsa onu anlatacaksın ona. Gördükten sonra zaten diyeceksin ki bak kardeş la ilahe illallah diyorsun ama şartlarından olan şunu şunu yerine getirmiyor veya bak şunun da onu ihlal ediyorsun diyebilirsin. Ama la ilahe illallah diyorsa bir insan bu adama başka hiçbir şeyini tanımıyorsan bilmiyorsan ne diyeceksin kardeş? Başka bir şey diyemezsin bakın. Başka bir şey görmeden diyemezsin. Hulasa savaş meydanında işte orada bak la ilahe illallah o adama fayda verdi. Canını kurtardı. O değerli kelime onun canını kurtardı. Artık ondan sonra ne olur? Allahu alem. La ilahe illallah'ı söylemesi bir insanın söylemesi ve söyledikten sonra da ölmesi. Hatırlarsanız Uhud Harbi'nde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme demir zırh ile yüzü örtülü biri geldi ve ya Resulallah hemen harp edeyim de mi sonra Müslüman olayım yoksa Müslüman olayım da ondan sonra mı harp edeyim? Müslüman ol sonra harp et diye buyurdu. O da hemen ne yaptı? La ilahe illallah deyip Müslüman oldu sonra da harbe gitti. Girişti. Nihayet şehit edildi. Şimdi bu hadis-i şerifte de anlaşıldığı gibi adam İslam'a girmek için şehadet getiriyor ve hemen ne yapıyor? O anneyle mükellefse onu yapmaya koyuluyor bak. Sen şimdi bunu namazın terkine nasıl delil getirsin Allah aşkına? Bu adam namaz kılmadı, oruç, bunu hiçbir şeye delil getiremezsin. Orada bu adam ne yaptı? Söyledi ve gerekenin peşine koştu. Yani o an la ilahe illallah dedi ve ne yaptı? Savaşa koştu. Amel olarak o an neye yetiştiyse onu yapıyor, öldürüldü. Hatta rivayetlerin bir tanesinde de ne yapıyor? Az iş yaptı. He? Çok kazan sahibi oldu diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bakın la ilahe illallah'ın fayda verdiği yerlerden bir tanesi bu. Bunları karıştırmamak lazım. Sapı samanı birbirine karıştırıyor. O adam diyor, hadis var diyor. Ya adam hiç namazsız, niyazsız geçti gitti diyor. Allah Resulü cennetlik diyor. Nerede gitti? Nasıl gitti? Bunları güzel izah etmemiz gerekir. Bunları karşı tarafın da güzel anlaması lazım. Ondan sonra la ilahe illallah'tan başka hiçbir şey bilmeyen bir insan, bir topluluk mümkündür, olabilir. Şimdi yok belli bir zamanda olur. Veya şimdi de belli bir yerde başka bir şey bilmiyordur. Olabilir, mümkündür. Var yani. Kıyamete yakın olacağından bahsediyor. Sıla hadisi hatırlarsanız Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Elbisenin nakışı eskiyip silindiği gibi diyor. İslam da eskiyecek ve silinecektir. Hatta oruç nedir, namaz nedir, hac nedir, sadaka nedir bilinmeyecektir. Bir gece Allah'ın kitabı giderilir, Kur'an'da yeryüzünde hiçbir ayet bile kalmaz. İnsanlardan birkaç grup kalır. Onlar da yaşlı erkek ve yaşlı kadınlardır. Bunlar babalarımızı bu la ilahe illallah kelimesi üzerine bulduk, onu söylüyoruz derler. Atalarından, dedelerinden bunu görmüş, bunu söylüyorlar. Huzeyfe bin Yaman bu hadisi rivayet edince orada bulunan sıla kendisine o yaşlılar namaz nedir, oruç nedir, hac ve sadaka nedir bilmezken la ilahe illallah kelimesi onlara bir yarar sağlamaz dedi. Huzeyfe sılanın bu sözünü cevapsız bıraktı. Sıla ısrarla 3 defa bunu söyledi. Yani Huzeyfe anladı ki kafa çalışmıyor tabir caizse. Yani hadisin baş tarafını okuyup da düşünmüyor ki yani bunlardan haberi yok. Tabii ki bu sözün ona faydası verir. O da la ilahe illallah'ın anlamını, manasını iyi bildiği için öyle mi? Yani sadece bu söz ona nasıl fayda verebilir? Israrlı bir şekilde o olmaz böyle şey falan deyince Huzeyfe sonunda ne yapıyor? Sıla'ya dönüyor. 3 defa ey Sıla tevhid kelimesi onları ateşten kurtarır. Onlara faydası olur. Şimdi burada ateşten de bahsediyorsa o zaman nasıl anlamamız lazım? Bu söz şimdi onlara fayda verecek. Demek ki bunlar din adına yani tevhid kelimesinden başka hiçbir şey bilmiyorlar. Ama diğer ateşi hak edecek ufak tefek mevzulardan da haberler var. Mesela fıtri olarak bazı şeyler vardır ki insan yani neyin kötü neyi iyi olduğunu bilir. Onlardan dolayı da demek ki Allah cezalandırmış bunları ama bu kelime onlara fayda veriyor. Bu kelime onları orada bırakmıyor. Hocam bu rivayet değil mi? Hadis değil. Bu rivayet tabii ki. Rivayet. Ama diğerleriyle eş anlamlı. Bunun diğerleriyle bir zıt tarafı yok. Diğerleriyle bir zıt tarafı yoktur. Şimdi burada hem de çok açık ve net bir şekilde bizim için deliller var. Yani cehaletin mazeret olduğuna delil var burada mesela. Bu sözün sadece bu sözün müstakil olarak bu sözün fayda vereceği yeri anlatıyor bize. Güzel deliller var burada. Huzeyfe bin Yaman Allah Resulü'nün sahabelerinden bir tanesidir. Anlaşıldığı gibi değerli kardeşler, burada da bu söz, yani bu sözden başka hiçbir şeyi bilmiyorsa bu sözünü kurtarır. Yani şöyle diyebiliriz, adam köyde, kentte, yani herhangi bir yerde sadece bunu duymuş. Başka hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Bu hadis-i şerife göre buna faydası olur. Olacaktır da, çünkü bundan başka bir şey bilmiyorsa. Onu biliyor, onu yapıyor. Onu söylüyor. Bu sözün ona faydası olacaktır. Firavun'a olmadı söylemesine rağmen. Neden olmadı? Çünkü Firavun'a tebliğ edildi, anlatıldı. Defalarca söylendi, anlatıldı. Firavun inat etti, söylemedi. Firavun'un söyleme şekli ise ölüyor. Zorundan söylemeye başladı. Hulasa ne yapıyoruz? Dersimizin sonlandırılması için birkaç kelimeyle baştan beri ne anlattık? Onu sadece şöyle bir işaretleyerek, birincisi dedik, bu kelimenin bir anlamı vardır. Sadece dille söylemekle olmaz. İkincisi dedik, bu kelimenin olmazsa olmaz iki rüknü vardır. Birisi ispat, birisi neydi? Nefi. Ne ispat ve nefi nedir? Kabul ve red. Yani Allah'ın ilahlığı hususunda kabul edeceğin bir kısım, reddedeceğin bir kısım vardır. Üçüncüsü, bu kelime mutlak anlamlı bir kelimedir. Tek başına asla anlaşılmaz. Dördüncüsü, bu kelimeyi anlatan mukayyetlere ihtiyaç vardır. Kayda bağlayan şeylere ihtiyaç vardır. Onlarla beraber bu anlaşılır, yaşanır. Beşincisi, bu kelimenin gerektirdiği lazımları da yanında olması lazım. Lazımları olmazsa da geçerli olmaz. Altıncısı, bu kelimeyi iptal eden şeyler vardır ki onlardan da uzak duracaksın. Onları yapar veya söylersinse bu kelimeyi ihlal etmiş olursun. Yedincisi, eğer la ilahe illallah sadece bir kelimeden ibaret olmuş olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene bu kelime için, öyle mi, söylenmesi kolay olan bu kelime için yani bu kadar çaba sarf etmezdi. Eziyetlere, çilelere katlanmazdı. Karşısındaki insanlar da ilahlarının aşağılanmaması için bunu söylerdiler. Tamam ya, la ilahe illallah, tamam hadi git. Bu bir kelimeden ibaret olsaydı. Onlar biliyorlar ki bunu söyledi mi ardı gelecek, ardını isteyecek. Arkasından istenecek onun şeyi, lazımları. Sekizinci olarak, la ilahe illallah sadece bir kelimeden ibaret olsaydı, bu kelimeyi çokça söyleyen münafıklar cehennemin en alt tabakasında olmazlardı. Öyle mi? La ilahe illallah sadece bir kelimeden ibaret olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haricilerin öldürülmesini ve onların da cehennemliklerin köpekleri olduğunu söylemezdi. Yani onlar da bunu çokça söyleyen kimselerdir. Öyleyse Allah azze ve celle bizlere bu kelimeyi hakkıyla anlayan, bu kelimeyi hakkıyla efendim lazımlarıyla beraber yerine getiren, bununla beraber onu ihlal eden şeylerden de uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Ayrıyeten buradaki duyduklarımızı da münasip bir usul ile mevzudan haberi olmayanlara da Allah anlatmamızı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, Allah razı olsun. 45 dakika yeter.